Com tants catalans que van anar a fer les Amèriques, Manuela Chiqués va decidir un bon dia tornar de Cuba i restablir-se a la seva terra. Era 1861 i la sort va fer que una antiga casa quedés desocupada en marxar el seu propietari. Es tractava de Can Catà, una finca del segle XIV amb terres i vinyes en plena Collserola i que finalment va decidir regalar a la seva filla perquè s'hi instal·lés. Generació rere generació van conviure en aquelles terres on la filoxera va acabar convertint les vinyes en bosc i permetent així redescobrir nous paratges. La intuïció va fer descobrir a Leopoldo Gil i Llopart un punt on rajava aigua i va decidir construir-hi una font. El seu fill, actual propietari, Leopoldo Gil i Nebot, ho explica. Però llavors el meu pare, i això em va arreglar la casa, va fer el jardí, que està catalogat, per cert, i es va posar a arreglar el bosc. Era molt caçador i hi havia molts conills aquí. Són 100 hectàrees de bosc i la casa estava aquí. I llavors, un dia venint aquí pel bosc, va veure que rajava aigua, llavors va excavar aquí, va fer la mina i va sortir la font. Llavors, a continuació, va fer la taula, va pensar que era un puesto per fer dinars i vamos, jo he vist les fotografies que el 1902 es va fer un dinar aquí amb cambrers i tot, o sigui, un dinar. I a continuació, la família sempre ha anat fent dinars aquí. En tot plegat, les fonts van ser l'eix de les celebracions de la família, amb una zona habilitada per deixar la vaixella cobert i evitar haver d'anar amunt i avall carregant-la. Això va ser fins que, d'un temps ençà, la zona va acabar deteriorant-se pel pas del temps i la baixada de sediments que a poc van anar cobrint els bancs i altres construccions. L'aspecte que va adquirir va fer mereixer llegendes, com que a la taula s'hi licuava la sang de Crist en Divendres Sant, que les escales eren un antic anfiteatre i que la zona l'havien utilitzat els romans per reunir-se, tot un atractiu que atreia la gent de tot arreu. El fet de la sequera, perquè des de fa, podríem dir, 20 anys, ja a l'estiu no hi ha aigua, hi ha aquí. El nivell freàtic ha baixat i hi ha sequera, no, plou menys. I llavors això feia que anar amb una font seca ja no feia res. I entre això i la llegenda de que això era la taula romana i el cementiri romà i l'amfiteatre aquí, i que entrava gent directament pel bosc, no per la porta, doncs ja havíem perdut una mica la il·lusió. Però els oferim una cosa que no acaba d'estar bé. I ara, amb aquest ajut, pues, l'endreçarem. Molt probablement, tot i el seu aspecte renovat, la zona seguirà conservant les antigues llegendes que ronden sobre els seus orígens i que Leopoldo Gil escolta i explica mentre somriu, i és que les troba gracioses i ocorrents. Llegendes que, unides a una vida memorable de la casa per on ja hi han passat tantes i tantes generacions, seguiran per sempre germanades amb la història de Cerdanyola.